Teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do Media Expert. No, lub na mediaexpert.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 maja, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński będzie kandydował na szefa PiS. On sam mówi o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Konsultacje w sprawie ustaw związanych z Polskim Ładem zapowiada w Trójce rzecznik rządu. Już ponad 200 ofiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zniszczenia w Gazie są ogromne. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że wszystko wskazuje na to, że będzie ponownie ubiegał się o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób w Polskim Radiu 24 odpowiedział na pytanie o swojego następcę. Podczas tego kongresu wszystko wskazuje na to, że będę kandydował na szefa partii po raz kolejny, ale odchodzący lider nie powinien wskazywać, przynajmniej tak zupełnie wprost, swojego następcy, bo to raczej tego następcę obciąży niż czyni mocnym. Jest kilka osób, które mogą być brane pod uwagę, ale będę pod tym względem dyskretny. Kongres Prawa i Sprawiedliwości ma się odbyć 3 lipca w Warszawie. Partia wybierze wtedy prezesa i radę polityczną. Kluczowe projekty ustaw związanych z Polskim Ładem będą przechodziły pełną ścieżkę legislacyjną, łącznie z konsultacjami międzyresortowymi i społecznymi, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że rząd jest otwarty na konstruktywne uwagi. W tych konsultacjach weźmie więcej osób udział. Oczywiście ta sprawa interesuje wszystkich podatników w Polsce de facto. W związku z tym i będzie Rada Dialogu Społecznego takim elementem dyskusji. Na pewno Komisja Rządu, Wspólna Rządu i Samorządu i standardowe konsultacje społeczne. Ogłoszony w sobotę Polski Ład to nowy plan społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy. Zakłada m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i 7% PKB na zdrowie do 2027 roku. Od 25 maja wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności. Obecnie taką możliwość mają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od poniedziałku, przypominamy, trwają zapisy na szczepienia osób, które skończyły 16 lat. Na szczepienie przeciw COVID-19 zapisało się 86 tysięcy osób niepełnoletnich. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że wystawiono 730 tysięcy skierowań na szczepienie dla osób w wieku 16 i 17 lat. To, że zwlekają może z zapisaniem, to jest często kwestia wypełnienia kwestionariusza wspólnie z rodzicami. Polska zadeklarowała udział w pilotażu certyfikatów szczepiennych, poinformował rzecznik. Certyfikaty szczepienne potwierdzające testy szczepienia lub przebyte zakażenia koronawirusem to rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską, które ma ułatwić podróżowanie. Konsorcjum teraz musi nas do tych testów dopuścić. Prawdopodobne daty są dwie. Albo to będzie 21 maja, albo to będzie 25 maja. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 16 milionów szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 4 miliony 600 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. 220 osób zabitych po stronie palestyńskiej oraz 12 po stronie izraelskiej. To najnowszy bilans wojny w Gazie. Trwający od 10 dni konflikt spowodował olbrzymie zniszczenia w palestyńskiej enklawie. Kolejny poranek mieszkańcy Gazy spędzają pod bombami. Izraelskie naloty są odpowiedzią na wcześniejszy ostrzał rakietowy ze strony Hamasu. Do tej pory w Gazie zginęło co najmniej 220 osób, w tym 63 dzieci. Po stronie izraelskiej liczba ofiar wzrosła do 12 po tym, jak wczoraj palestyńskie rakiety zabiły 2 robotników z Tajlandii. Organizacja Norwegian Refugee Council poinformowała, że w nalotach w Gazie zginęło 11 dzieci, które brały udział w programie wychodzenia z traumy po poprzednich konfliktach. Zniszczenia w palestyńskiej enklawie są gigantyczne. ONZ szacuje, że że z domów uciekło co najmniej 52 tysiące Palestyńczyków. Większość schroniła się u rodzin lub znajomych w innych częściach enklawy lub w prowadzonych przez Narody Zjednoczone szkołach. Naloty zniszczyły także biuro jednej z zagranicznych organizacji humanitarnych oraz jedyny w Gazie ośrodek do testowania na COVID-19. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 60 tysięcy litrów nielegalnego alkoholu przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. W zlikwidowanej rozlewni alkoholu w Łodzi zabezpieczono też podrobione etykiety i banderole. Zatrzymano 4 osoby. Nielegalna rozlewnia alkoholu była ukryta w jednej z hal magazynowych. W środku funkcjonariusze znaleźli kompletną linię do napełniania, kapslowania i oklejania butelek wódki. Przestępcy mieli też podrobione banderole akcyzowe i fałszywe etykiety znanych marek alkoholowych. W 1000-litrowych pojemnikach czekało na rozlanie 55 tysięcy litrów spirytusu, a 5 tysięcy litrów wódek było już rozlanych do butelek. Podrabiany towar miał trafić na polski i brytyjski rynek. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 3 400 000 złotych. W lubelskiej prokuraturze postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej kierowania nią. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, przejaśnienia tylko na zachodzie. W Tatrach nadal śnieg, po południu miejscami burza i porywisty wiatr. W Świnoujściu 11 stopni, w Zakopanem 13, w Gdańsku, Augustowie, Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 16, a w Rzeszowie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Witamy ponownie. Już przed Państwem, już za chwileczkę, Katarzyna Cygler i jej trójkowy felieton kulturalny. Zapraszamy. Już teraz przed Państwem Katarzyna Cygler, wcześniej wspomniana, bardzo dobrze Państwu znana osoba, przedstawi Państwu informacje o różnych ciekawych książkach i także o targach tych książek. Zapraszamy. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Środa, środunia, środeczka. To dobry dzień i tego trzymajmy się co najmniej do czwartku. Takiego dobrego dnia możemy zadawać sobie fundamentalne, nikomu niepotrzebne pytania, które mogą wydawać się błahe, ale tylko z pozoru. Na przykład, co jest ważniejsze w naszej cywilizacji? Sól czy cukier? Co byłoby, gdyby zdelegalizować jedno z nich, na przykład sól? Czy ważniejsza jest umiejętność znajdywania różnic na obrazku, czy czytania ze zrozumieniem? Tu nawet możemy pójść dalej w naszej analizie, czy czytanie ze zrozumieniem w ogóle ma rację bytu, skoro każdy może rozumieć swoje po swojemu i kto miałby w ogóle weryfikować poprawność rozumienia? Kiedy tak się pomyśli nad tym zagadnieniem, to zdecydowanie znajdywanie różnic na obrazku jako umiejętność weryfikowalna jest w swej istocie bliższą idei prawdy niż interpretacyjne nie wiadomo co w umyśle nie wiadomo kogo. Nadto zadajmy sobie pytanie, czy czytanie w ogóle nie jest działaniem antyspołecznym, bo czy nie prowadzi do pogłębiających się z każdą przeczytaną stroną dysfunkcji umiejętności życia w społeczeństwie, skoro taka czytająca jednostka, czytając, alienuje się, odcina od świata zewnętrznego, idzie w jakieś wewnętrzne fixum dyrdum, porzucając jednocześnie obowiązki płynące z pełnienia różnych, być może ważnych ról społecznych. Czytanie w dodatku często prowadzi do wad wzroku i kręgosłupa. I czy społeczeństwo stać na utrzymywanie pokrzywionych czytelników? Jakby na takie pytania odpowiedział prywatny detektyw Dawid Wolski, bohater najnowszej książki Wojciecha Chmielarza pod tytułem Wilkołak. Może w ogóle spojrzałby się wymownie i zajął sprawami naprawdę poważnymi na pograniczu życia i śmierci? A może dopisałby kolejne, na przykład, czy prawda jest warta każdej ceny? Dziś możecie Państwo poruszyć te czy inne kwestie osobiście w rozmowie z Wojciechem Chmielarzem, laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru, podczas spotkania online, które będzie transmitowane na profilu Facebook jednego z dużych domów wydawniczych, którego nazwa brzmi, podpowiem, kiedyś w pradawnych czasach. Tak się powszechnie nazywało księgarnie. A co istotne, spotkanie będzie tłumaczone na język migowy. Dobrego dnia z książką, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. Ah! Ah! Ah! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem ponownie u Państwa w odbiornikach głośni, gości oczywiście. Teraz opowiemy o projekcie, który ma za zadanie rozsławić modę, ubiór, ale przede wszystkim jego naczelnym celem jest opowiedzenie o Polsce, o jej kulturze i społeczeństwie. Mowa o Reason and Flair, A Century of Fashion in Poland, o albumie, który podsumowuje 100 lat polskiej mody i kultury, a naszym gościem już teraz jest pani Katarzyna Mitrowicz, rzecznik prasowy Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Skąd pomysł na album o modzie polskiej, który zresztą zostaje wydany w języku angielskim? Pomysł nad pracę nad książką zaczęliśmy w 2018 roku, świętując, przygotowując projekty poświęcone stuleciu polskiej niepodległości. I temat modowy wydał nam się tutaj jakby naturalnym kierunkiem po designie, który Instytut Adama Mickiewicza eksplorował dosyć mocno. Takim kierunkiem przygotowania podsumowania i przygotowania publikacji anglojęzycznej podsumowującą właśnie stulecie polskiej mody. Ale żeby mówić o modzie, należy pamiętać, że tutaj nie chodzi wyłącznie o ubiór. Traktowanie mody tylko jako ubranie byłoby krzywdzące, bo tak naprawdę składa się na to coś więcej. To są gesty, to są obyczaje, to jest estetyka, to jest także technologia, która pozwala wytwarzać pewne rzeczy. To jest też to, jak społeczeństwo adaptuje trendy, jak pewne trendy odrzuca, a przede wszystkim też taka nasza narodowa specjalność, czyli ten polot, rozsądek i kreatywność. I właśnie kreatywność, która potrafi gdzieś pomóc odnaleźć się w tych trudnych czasach. Przecież Polacy przez te 100 lat od 1918 roku tyle przeszli. Tam pierwsza, druga wojna światowa, później komunizm. No nie zawsze były te materiały dostępne, żeby można było stworzyć piękny ubiór. I o tym też jest ta książka, o tym jak radziliśmy sobie, jak Polki i Polacy radzili sobie w epoce kryzysu, epoce niedostatku, ale też myślę, że takie radzenie z kryzysami to naprawdę jest nasza narodowa specjalność. Więc nasza publikacja w swoich 6 rozdziałach ułożonych dekadami prezentuje właśnie te momenty takich wielkich nadziei, oczekiwań, tworzenie się polskiej poczucia wspólnotowości, czyli ta pierwsza dekada zaraz po odzyskaniu niepodległości. To też są takie smaczki, jak polski dom mody, taki porównywany do Harrodsa, dom mody Bogusława Herce, to także domy towarowe braci Jabłkowskich. To jakby pokazanie pełnego spektrum i działań, i możliwości, i też takiego właśnie ducha narodu, gdzie moda była też formą manifestu, formą, nie wiem, walki z okupantem. Na przykład w pierwszych momentach okupacji uważano, że te stroje takie przesadnie eleganckie wręcz wskazywały na brak ducha patriotycznego albo wręcz implikowały, że mamy tutaj do czynienia z osobami, które kolaborują z wrogiem. Później to się na przykład zmieniało, bo ten ubiór, ta forma wyrażenia siebie była też takim momentem godności człowieka, zachowania jakiegoś zdrowego rozsądku w tych naprawdę okrutnych czasach. Ten moment na przykład powojenny, kiedy moda ma to do siebie, że jest pewnego rodzaju powtarzalnością. Po 1945 właściwie trudno było znaleźć osoby, które wyglądały tak samo. Mamy tutaj tą polską zaradność. Przerabiane były suknie balowe, robione z nich były spódnice, z koców szyto płaszcze. Sukni ślubne, ze wszystkiego, właściwie z zasłon. Dokładnie, sukienki letnie w zasłon. Więc te wszystkie jakby przemiany oddawały charakter danych czasów i o tym jest ta książka. O Polsce, o jej tradycji, o kulturze, o przemianach społecznych, to także wyraz taki artystycznego stylu życia. To jest też świetny materiał do badań antropologicznych. I co ważne, te wszystkie przemiany, zmiany, historie najlepiej tutaj obrazuje bogata warstwa ilustracyjna, bo książka jest w formie albumu. I tutaj zróbmy przecinek, ale przecinek, a nie kropkę, bo do rozmowy powrócimy już za chwilę. Pani Katarzyna Mitrowicz, rzecznik prasowy Instytutu Adama Mickiewicza jest z nami. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Trójka przed południem, a z nami w studiu Katarzyna Mitrowicz, rzecznik prasowy Instytutu Adama Mickiewicza. Mówiliśmy wcześniej o tym, że moda ma wiele wspólnego z historią, z czasami, w których objawia się aktualny styl. Proszę powiedzieć, bo tak naprawdę w Polsce ta moda czasami była zupełnie na innym etapie przez to, co się u nas działo, przez wojny, przez komunizm, w stosunku do krajów zachodnich. Czy też w naszej modzie, w modzie polskiej, było widać takie odniesienia do zachodniego stylu, choć no nie było materiałów odpowiednich, nie było produktów odpowiednich, które mogłyby nawet naśladować te zachodnie trendy, ale czy jednak jakoś sobie z tym poradziliśmy, żeby chociaż troszeczkę mogły przypominać te nasze outfity, moda, ten styl zachodni? Absolutnie tak. To nawet nie chodzi o naśladowanie, ale też jakby kreowanie własnego stylu, takiej reinterpretacji tych wzorów zachodnich, paryskich czy londyńskich. No mamy absolutny fenomen mody polskiej, która robiła wiodące kolekcje, doskonałe wzory, organizowała pokazy mody i te kolekcje jakby reinterpretowały ten styl zachodni, ale naprawdę z takim naszym własnym sznytem, z dostosowaniem do lokalnej społeczności, do możliwości. Kobiety chciały być modne, kobiety tutaj szykowały, miały możliwość same kreować, szyć, przygotowywać swoje właśnie stroje. W tych ciężkich czasach właśnie szyliśmy. I to było wyjście. To było wyjście, to było też jakby wprowadzenie tych trendów do Polski. Na przykład Barbara Hof, która prowadziła taką kolumnę modową w przekroju, bardzo poczytną. Ona już chyba w 1958 roku wprowadziła jeans do obiegu. mówiąc, że jest on niezmiernie modny, mimo że czasami stary i podniszczony. Jeans denim, który był praktycznie na rynku niedostępny. On dopiero pojawił się w sklepach tak na początku lat 60. Był wytwarzany też w szwalniach w Szczecinie, Wrocławiu, Legnicy. No to wiadomo, każdy te jeansy z Peweksu też były takim obiektem pożądania naszych mam czy babci. Tak, no bo te jeansy, coś co w Stanach Zjednoczonych nosili wszyscy niemal, to dla nas stało się synonimem bogactwa, jeans. I wszyscy chcieli mieć ten jeans, a nie wszystkim to było dane. Tak, dlatego też właśnie polska moda, no to też takie marki jak Moda Polska, Telimena, Hofland, ale to tylko wystarczało jakby na połowę zapotrzebowania, jeżeli spojrzymy w takim globalnym, całościowym wymiarze. Reszta to były też niemałe, małe sklepy, małe butiki, małe bazary, krawcy, krawcowe. Polki umiały szyć, wykazywały się tym rozsądkiem, zaradnością. Książka o stylu mody polskiej od 1918 do 2018 roku jest wydana w języku angielskim. I to ma, rozumiem, że pokazać historię ubioru, ale także gdzieś przemycić tą polską historię do zagranicznego odbiorcy. Tak, jesteśmy przekonani w Instytucie Adama Mickiewicza, że to jest też jeden z tematów, to dziedzictwo materialne, które absolutnie ma potencjał do zainteresowania zagranicznego odbiorcy. Jeżeli mówimy o modzie, no to warto wspomnieć na przykład Barbarę Hulanicki, założycielkę londyńskiej marki butiku Biba, która pojawiła się w Londynie na Binghton Road już w 1964 roku i trochę zamieszało na tym londyńskim rynku modowym, więc odbiorca z zagranicy też znajdzie tam smaczki, które mogą tutaj pokazać, że nasza polska moda absolutnie nie odstawała od trendów zachodnich, a wręcz wnosiła tutaj też nową jakość, ciekawe rozwiązania, które również były pożądane na zachodzie. Także jeśli ktoś z Państwa będzie chciał w najbliższym czasie podróżować za granicę do znajomych bądź też rodziny, to polecamy zakupić taką książkę i dać w prezencie, bo to jest, myślę, że bardzo dobra wizytówka Polski, mody. I jeszcze jedno pytanie, i to bardzo ważne. Czy będzie wydana po polsku w takim razie? Partnerem wydawnictwa, partnerem wydania anglojęzycznego jest wydawnictwo Osnowa, więc mamy nadzieję, że w przyszłości ta edycja polska też się pojawi. To bardzo dziękuję za rozmowę i cieszymy się, czekamy na to wydanie polskie, a już teraz proponujemy Państwu Reason and Flair, A Century of Fashion in Poland. Wspaniała książka, wspaniały album o modzie polskiej i o tym, jak można sobie radzić z niedostatkiem w trudnych czasach, a jednocześnie kreować wspaniały wizerunek pięknych polskich kobiet. Pani Katarzyna Mitrowicz, rzecznik prasowy Instytutu Adama Mickiewicza, była z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell. Break me down, bury me. Trójka. Program trzeci. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. To była Lambery, a teraz przenosimy się w świat kinematografii, bo sporo premierowych filmów pojawi się w najbliższych dniach na platformie internetowej festiwalu Dogs Against Gravity, a wśród nich są na przykład dokumenty o artystach, najbardziej znanych na świecie miliarderach, a także te poświęcone ekologii. A z Mateuszem Górą, festiwalowym selekcjonerem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wprawdzie na najwięcej dokumentalnych nowości filmowych widzowie festiwalu Dogs Against Gravity muszą poczekać jeszcze do września, bo przenieśliście festiwal w tym roku, no ale wciąż wiele interesujących rzeczy można znaleźć na waszej platformie. Bardzo nam zależało na tym, żeby widzowie naszego festiwalu mogli odnaleźć jak najwięcej tych nowości i dobrych filmów na vodmdak.pl, więc zdecydowaliśmy się, ze względu na to, że sam festiwal przeniósł się na wrzesień, chcemy stworzyć rodzaj wydarzenia, które będzie nagrodą pocieszenia dla tych, którzy już liczyli na to, tak jak i my liczyliśmy, że uda nam się zorganizować festiwal majowy. Na co możemy w tej chwili zaprosić? Takim hitem na pewno będzie powrót filmu Kret w Korei, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ale też filmu o George'u Sorosie, któremu będzie towarzyszyła dyskusja, czy miliarderzy uratują świat i jak taka działalność dobroczynna tych najbogatszych wpływa na życie ludzi na całym świecie. Film Soros to jedna z waszych premier w tej chwili online. Co można powiedzieć o tym dokumencie? To jest film, który odsłania to, w jaki sposób George Soros doszedł do tego gigantycznego majątku, którym operuje, jak powstała fundacja, która wspiera różne inicjatywy, no ale też opowiada trochę o tym, w jaki sposób jest postrzegany, bo tak naprawdę jest pewnie niewielu miliarderów na świecie, którzy tak polaryzowaliby społeczeństwa. I my postaramy się odpowiedzieć na pytanie po zobaczeniu tego filmu, czy rzeczywiście działalność miliarderów, o których teraz się mówi, tak bardzo zmienia świat i co by się stało, gdyby tej działalności nie było. Soros to nie jedyny nowy film wśród waszych propozycji w tej chwili. Powraca film Kret w Korei, ale pokazujemy też filmy, które były hitami lat poprzednich, żeby dopełnić naszą ofertę o jeszcze trzeci film Maxa Brügera, dlatego że ambasadora już mamy, Kret w Korei znowu pojawi się na naszej platformie, to zaproponujemy też widzom od 21 maja film Kto zabił sekretarza generalnego ONZ. Te trzy filmy idealnie pokazują Maxa Brügera, który jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych twórców współczesnego kina dokumentalnego. Też ma taką niesamowitą zdolność do wcielania się w różne role i dzięki temu śledzenia, jak działa współczesna polityka. Będzie kilka filmów o twórcach, wybitnych twórcach i filmowych, i teatralnych, i też pisarzach, bo mamy film i o Trumanie Capoteim, i o Chilling Gonzalesie, Zamknij się i graj na pianinie, oraz film Piotra Stasika i Doroty Wardęszkiewicz, który opowiada o Krystianie Lupie. Więc to będzie też taki blok filmów dotyczących twórców. Mamy filmy też związane z ekologią, Więcej niż miód, Markusa Imhoffa. To jest taki film, w którym reżyser zwiedza świat, różne miejsca, gdzie można spotkać pszczoły i pokazuje nam, jak bardzo ważne jest to, żeby walczyć o ich przetrwanie, bo niestety ono w wielu miejscach jest zagrożone, jak bardzo są ważne dla naszego ekosystemu. I te wszystkie filmy dokumentalne znajdziemy oczywiście na platformie festiwalu Docs Against Gravity. Tak, zapraszamy od 21 do 25 do zobaczenia nowego wglądu strony vod.ndag.pl. A z Mateuszem Górą z festiwalu Docs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. When your day is long. Slide.